Book 2 أربعة وأربعون چهل و چهار الخروج مساء گردش عصر هل توجد هنا صالة ديسكو؟ در اینجا دیسکو وجود دارد؟ هل يوجد هنا نادي ليلي؟ در اینجا کاباره وجود دارد؟ هل توجد هنا حانة؟ آیا اینجا یک بار وجود دارد؟ ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ امشب برنامه تئاتر چیست؟ ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ برنامه امشب سینما چیست؟ ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ امشب تلویزیون چی نشان می‌دهد؟ هل ما زال توجد تذاکر للمسرح؟ هنوز بلیت تئاتر موجود است؟ هل ما زال توجد تذاکر للسینما؟ هنوز بلیت سینما موجود است؟ هل ما زال توجد تذاکر لمباراة کرة القدم؟ هنوز بلیت برای تماشای بازی فوتبال موجود است؟ اريد ان اجلس تماما في الخلف. من دوست دارم کاملا عقب بنشینم. اريد ان اجلس في مكان ما في الوسط. من دوست دارم یک جایی در وسط بنشینم. اريد ان اجلس تماما في الامام. من دوست دارم کاملا جلو بنشینم. بماذا يمكن ان تنصحني؟ می توانید چیزی به من توصیه کنید؟ متى يبدا العرض؟ نمایش چه موقع شروع می شود؟ هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ می توانید برای من یک بلیط تهیه کنید؟ هل يوجد ملعب گلف قریب من هنا؟ آیا این نزدیکی ها یک زمین گلف وجود دارد؟ هل يوجد ملعب تنس قریب من هنا؟ آیا این نزدیکی ها یک زمین تنیس وجود دارد؟ هل يوجد مسبح مسقوف قریب من هنا؟ آیا این نزدیکی ها یک استخر سرپوشیده وجود دارد؟